Neplač, maminko, buď silná. Jobe, postarej se o sourozence. Výbor cechu pomohl té vdově po smrti jejího muže, ale teď o tyto děti se musí někdo postarat, jinak zemřou hlad. Já se o ně můžu postarat. Nesmysl. Brzy pojedu na sever, hodil by se mi k ruce nějaký pomoc. Ten nejstarší je moc šikovný. Podívejte, jak je na svých 9 let vysoký. Nikdo ho nebude chtít. Je příliš mladý, aby mohl pracovat a sní určitě tolik, co dospělý. Nikdo mě nechce, že? Vzal bych tě k sobě domů, ale už tak musím živit až příliš. Buď silný, Robert. Ty kluku, umíš číst? Trochu, můj pane. Tak tedy, pojď se mnou, tady stejně nikoho nezajímáš. Co? Můj svět, co je tím, byl pro mě těhle tři. Mám strach, že já už nikdy nespatřím. Půjdem a neboj se nic rychle, je čas jít. Půjdem.